سپین میدان تا او کور کې مکابر زنګونا تین شاس کر او در قران تا جدن ندرلی دو زخونا دخمن راش سپین میدان تا او کور کې مکابر زنګونا جن شاس کرو دی قرآن تا جی در ندخی دو زخنا پگلی چی تو پک جنگی گم دنگو مشین نویرے گم پگلی چی تو پک جنگی گم دنگو مشین نویرے گم تاریخ میں اڑان دیکھو جہاں تا چولن ریوائی خبرنا تین شاس کرو دی قرآن تا چی در دخلی دو زخنا تاریخ میں اڑان دیکھو جہاں تا چولن ریوائی خبرنا تین شاس کرو دی قرآن تا چی در دخلی دو زخنا نجیب راش سپین میدان تا پکور کی مکابر زنگنا تین شاس کرو دی قرآن تا چی در دخلی دو زخنا دلوی طاقت مقابل آتو بزرد اللہ اکبر دولی دنیا دبائی کاراتو بزرد اللہ اکبر زانو سپار لیدے سبحان تا نکلی خورت کلی بمنا زانو سپار لیدے سبحان تا نکلی خورت کلی بمنا تین شاس کرو دی قرآن تا چی در دخلی دو زخنا دخمن راش سپین میدان تا پکور کی مکابر زنگنا تین شاس کرو دی قرآن تا چی در دخلی دو زخنا ختم دی شمار قوت یو اتم بندی در نپاتی کارا دی کمار قدرت یو اتم بندی در نپاتی نور مجھوڑ کرائی نیران کا تین شاس کرو دی قرآن تا چی در دخلی دو زخنا نجیب راش سپین میدان تا پکور کی مکابر زنگنا تین شاس کرو دی قرآن تا دا شیطانان بدی تباشی.